zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład lustrzankę Nikon D5100 z obiektywem 18-105 za 2099 zł. Saturn. Technologia tak ma. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład notebook Dell Inspiron z procesorem Intel Core i5. Za 1899 zł. MediaMarkt.pl. Rozpocznij nowy rok naprawdę spektakularnie! Dzięki wystrzałowym fajerwerkom, zapewniającym różnorodny, długotrwały pokaz na najwyższym poziomie! Zaimponuj swoim przyjaciołom bogactwem efektów, bardzo dużą liczbą wystrzałów i stwórz dla nich długi, niezapomniany pokaz! Już od 27 grudnia rewelacyjne fajerwerki w Lidlu! Zobacz niesamowite efekty wystrzałów na www.lidl.pl. Lidl, co tydzień coś nowego! Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 50 cali Samsung, rewolucyjna rozdzielczość Ultra HD, Smart TV klasa A za 3299 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 grudnia i 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Dożywotnie więzienie grozi młodemu człowiekowi, który nożem zaatakował taksówkarza. Za chwilę w serwisie Trójki o wydarzeniach, do których doszło w Zamościu. Kiedyś chciał zabić Jana Pawła II, dzisiaj złożył kwiaty na jego grobie. Ali Akcza przyjechał do Watykanu. 25 milionów euro, taki prezent pod choinkę zrobił sobie pewien Belg. Kosztowało go to niewiele, skreślił kilka cyfr. 23-latek może odpowiadać za usiłowanie zabójstwa. Młody człowiek w nocy w Zamościu zaatakował nożem 58-letniego taksówkarza. Mężczyzna ma pociętą twarz i dłonie. O tym, co wydarzyło się, mówi Renata Laszczka-Rusek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, ten młody człowiek zamówił kurs, po czym w pewnym momencie wyjął nóż i tym nożem zaatakował 58-letniego kierowcę. Mężczyzna usiłował się bronić, udało mu się wezwać pomoc i wysiąść z samochodu i napastnik w tym momencie uciekł, także na całe szczęście życiu i zdrowiu pokrzywdzonego nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. 23-letni mężczyzna w chwili ataku był pijany. Policjanci tropili go przez kilka kilometrów, szli po śladach na śniegu. Napastnik jest dobrze znany zamojskiej policji. Wcześniej był karany za różne przestępstwa, a ostatnio poszukiwany, miał odbywać kolejną karę w więzieniu. Ali Akcza, który próbował zabić papieża Jana Pawła II w maju 1981 roku, dzisiaj złożył kwiaty na jego grobie w Bazylice Świętego Piotra. Akcza został rozpoznany przez policjanta na placu Świętego Piotra. Policjant zaprowadził go na komisariat w Watykanie, żeby sprawdzić jego dokumenty. Turek powiedział, że odczuwał potrzebę złożenia kwiatów przy grobie Jana Pawła II. Po pół godzinie został wypuszczony. Do Rzymu przyjechał z Austrii. Sprawca zamachu na polskiego papieża po 19 latach spędzonych we włoskim więzieniu, a potem jeszcze odbyciu kary w Turcji, od kilku lat jest na wolności. Od dawna deklarował, że chce odwiedzić Watykan i grób papieża Polaka. Akcza nigdy nie przedstawił wiarygodnej wersji zamachu na placu Świętego Piotra, wskazywał różne motywy. Co roku ostrzegamy, nie inaczej jest więc i teraz. Uwaga na sylwestrowe okazje. Pensjonat, hotel czy góralski domek pięknie prezentujący się na zdjęciu w internecie w rzeczywistości może nie istnieć. To się zdarza, szczególnie gdy cena jest wyjątkowo atrakcyjna. Warto sprawdzić, czy podany adres pensjonatu rzeczywiście istnieje, a także kiedy oferta pojawiła się w internecie. Warto zapytać znajomych informatyków, kiedy taka oferta została utworzona. Jeżeli na kilka dni przed Sylwestrem, wiadomo, że to jest zajawka, metoda na wyłudzenie pieniędzy. Jeżeli program lokalizujący nie widzi takiego adresu, to najlepiej zrezygnować. Często też standard noclegu jest dużo gorszy od tego opisywanego w sieci. Wojciech Stanisławski z Koszalińskiego Biura Podróży przypomina, że tani i ekskluzywny Sylwester to bajka. Wyjazdy sylwestrowe są raczej droższe w stosunku do normalnych. Sprawdzać, czy taki adres w ogóle funkcjonuje. Rezerwować tylko sprawdzone obiekty. Korzystać z informacji biur podróży czy punktów informacji turystycznej w danym miejscu. Lepiej też od razu nie płacić całej sumy za pobyt. U uczciwych i sprawdzonych właścicieli pensjonatów czy w hotelach zazwyczaj można zapłacić po przyjeździe na miejsce. I na koniec tego serwisu Trójki jeszcze o nowym milionerze w Belgii. Ktoś pod choinkę dostał ponad 25 milionów euro. Tyle wynosiła wygrana we wczorajszym losowaniu Europejskiej Loterii. Beata Płomecka. Ktoś w Belgii skreślił poprawnie 5 liczb plus jeszcze dwie dodatkowe. Jest tylko jeden zwycięzca, nie będzie się więc musiał dzielić pieniędzmi. To już druga wygrana w Belgii w tym roku w Europejskiej Loterii. W połowie lipca szczęśliwy gracz otrzymał 68 milionów euro za poprawne wytypowanie numerów. A kiedy kilka lat temu Belg wygrał prawie 100 milionów euro, skorzystał wtedy nawet z porady psychologa, by ciężar wygranej nie przygniótł go za bardzo. W tej loterii, największej w Europie, los można kupić w 10 krajach zachodniej części kontynentu. Wszystkie wpłaty tworzą jedną wielką pulę, co powoduje, że wygrane są wysokie. Rekordowa wygrana sprzed kilku lat to ponad 190 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz w Trójce informacje sportowe. A przygotował je Tomasz Gorazdowski. Powracający po kontuzji na skoczni Kamil Stoch, dwukrotny złoty medalista olimpijski z Soczi, uzyskał 6. rezultat na pierwszym treningu przed niedzielnym konkursem w Oberstdorfie, który tradycyjnie rozpoczyna turniej 4 skoczni. Polak osiągnął 129,5 metra. Z drugiej możliwości skakania nie skorzystał, ale w trwających kwalifikacjach Stoch skoczył 128,5 metra i zapewnił sobie awans do konkursu głównego. To w tej chwili jest najdłuższa odległość. Taki Klemens Murańka skoczył tylko 109 metrów, ale za to Dawid Kubacki aż 124 i on też wystąpi w jutrzejszym konkursie. Kwalifikacje trwają. Wszyscy najlepsi panczyniści na czele z mistrzem olimpijskim Zbigniewem Brudką wystąpią w Mistrzostwach Polski, które jutro zaczynają się w Warszawie. W rywalizacji kobiet zabraknie kontuzjowanych Natalii Czerwonki i Katarzyny Bachledy-Curuś. W tej sytuacji główną faworytką do medali jest Luiza Złotkowska. Na pewno startuję na 5 dystansach i plan jest taki, aby na wszystkich stanąć na podium i to raczej na tym najwyższym. Forma jest jeszcze pozostałości formy ze startów z Pucharów Świata. Ja do tych Mistrzostw Polski jakoś specjalnie się nie przygotowywałam, raczej to było przedłużenie tej dyspozycji startowej z Pucharów Świata. Mistrz olimpijski z Soczi na 1500 metrów Zbigniew Brudka zamierza wystartować na wszystkich dystansach. Dirk Nowicki został 8. najskuteczniejszym strzelcem w historii NBA. Niemiec zdobył w wygranym meczu przeciwko Los Angeles Lakers, co prawda tylko 14 punktów, ale w sumie w karierze ma ich już 27 322. Do Mozesa Malona, który znajduje się przed nim, brak mu mniej niż 100 punktów, ale do kolejnego na liście Shaquille O'Neala trzeba odrobić powyżej 1500. Pamiętają Państwo o niedzielnej licytacji w trzeciej stronie medalu. Do zdobycia będą m.in. koszulki od Mistrzów Świata Kwiatkowskiego, Leba czy Anity Włodarczyk. Będzie do wygrania jazda superrajdówką z 4-krotnym mistrzem Polski Kajetanem Kajetanowiczem, czapka od Adama Bieleckiego czy dres i super zegarek od Stefana Antigi, trenera polskich siatkarzy. To wszystko już jutro od godziny 17 do 19. Zapraszam. Znów mamy ostrzeżenie synoptyków o silnym mrozie. W nocy na Warmii i Mazurach będzie minus 16 stopni, na Podlasiu minus 15, w Białymstoku, Katowicach, Krakowie minus 11, w Kielcach, Zakopanem minus 10, w innych miejscach od minus 6 do minus 8 i miejscami opady śniegu. Jutro najmocniej śnieg popada na wschodnim wybrzeżu i Pomorzu, a także na Żuławach. W innych regionach też może padać, ale słabiej. We wschodniej połowie kraju i w rejonach podgórskich od minus 5 do minus 8, w zachodniej połowie od minus 1 do minus 5, na wybrzeżu od 0 do plus 2 stopni. Na wybrzeżu dość silny wiatr powodujący zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Ja sobie mówię, dziś nie wyszło, dziś nie wiem. Jutro zaczynam od nowa. I to się odnosi i do życia, i do sztuki. Maja Komorowska i jej goście. Wśród nich Magda Smalara. Ja mam na ogół pamięć krótką. Ja mam na ogół pamięć złą. Biuro Myśli Znalezionych. W tę niedzielę, tuż po 21:00. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam.

you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'll never break it, 'cause I can't take it. Just a little patience. Guns N' Roses. Pewnie i tak nie mają szans. Tak często robię w ostatnich tygodniach, kiedy namawiam Państwa na głosowanie, jeśli chodzi o top wszechczasów w Trójce, prezentując utwory, które no, niby są przebojami, ale jednak chyba nie zwojują niczego wielkiego w kolejnym zestawieniu, bo ta zabawa jest nam znana od ponad 20 lat i wciąż nam z tym dobrze. No ale mimo to warto sobie niektóre przeboje, te nie największe, przypomnieć. Patience, Guns N' Roses. Do 30 grudnia jeszcze można głosować na top. No i od rana do wieczora, już w nowym roku 2015, odliczanie. To teraz, 17 minut po godzinie 17, ten utwór, który teraz Państwo usłyszą, będzie w wersji mono. Podpis Davy Jones and the King Bees. Little Liza Jane, I got a girl who's good to death. Oh, To był czerwiec 1964 roku. Davy Jones, wtedy jeszcze nie Bowie. Davy Jones and the King Bees, Liza Jane. Przy okazji tego retrospektywnego wydawnictwa pięknego Nothing Has Changed. Od artysty kilka historii, kilka słów o jego życiu, jego karierze przebogatej, przewspaniałej. Nie jestem chyba, czy nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tych wszystkich rzeczy, zjawisk muzycznych, twórczych iskier, czy twórczych chwil, w których uczestniczył, których był autorem, czy głównym bohaterem David Bowie, ale tego rzeczywiście się nazbierało przez lata. No i to wszystko gdzieś tam w dużym skrócie, bo przecież to duże uproszczenie sprawia, że dziś widzimy go, rozumiemy go, czy postrzegamy go jako jednego z najbardziej twórczych muzyków epoki, czy ery rock'n'rolla, glam rocka i wielu, wielu innych stylistyk. Mówi, myślę, że chyba nie byłem w pełni przekonany, że chcę zostać wykonawcą. Bardziej myślałem o sobie jako twórcy i niekoniecznie tylko piosenek. I think probably I hadn't fully felt that I wanted to actually be so much a performer as considered more as a writer. W tamtym okresie bardzo poważnie podchodziłem do muzyki. To był 67, może 66 rok. Chyba coś koło tego. Byłem pewny, że będę pisał musicale. Od pierwszego dnia myślałem, że to jest właśnie to, czym będę się zajmował. Pierwszą rzeczą, jaką kiedykolwiek naprawdę chciałem zrobić, jest jednocześnie jedyną, której nigdy nie zrobiłem. Really quite extraordinary. It's almost as though I've been avoiding it. Czyli właśnie pisanie musicali. To naprawdę dość niezwykłe. Space Oddity. Pamiętam znacznie lepiej niż cokolwiek innego. Wtedy przez cały czas uczyłem się wciąż struktury piosenek. Tak naprawdę podczas nagrań nie myślałem o tym, jakiego rodzaju dźwięku chcę użyć. I remember probably Space Oddity more than anything else. Was that I was still learning about song structure. I hadn't really thought out what kind of sound I wanted to use when I was making. Nie było określonego pomysłu odnośnie tego, co powinienem zrobić. Napisałem ten kawałek tylko w oparciu o gitarę akustyczną, ale później dodaliśmy do tego cały zespół. Nie wydaje mi się, by ktokolwiek zwracał wtedy uwagę na to, jaki ten zespół powinien być, jak powinien brzmieć. Nie potrafiliśmy też zdefiniować dźwięku, którego szukaliśmy. To było coś w rodzaju, okej, niech zespół popracuje nad tym na różne sposoby i to wszystko wyszło samo, naturalnie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.

uniknąć. Tak mówi podczas tego specjalnego wywiadu przy okazji tej płyty Nothing Has Changed, przekrojowej, retrospektywnej płyty, na której są umieszczone te jego, no, przynajmniej singlowe, największe dokonania. David Bowie, Space Oddity, opowiada o jednym niezwykłym koncercie. Wybrałem się kiedyś w sobotni wieczór na występ Elvisa. To było gdzieś w połowie trasy promującej płytę Ziggy Stardust. I walked into the Elvis concert on a Saturday evening. I was halfway through a Ziggy Stardust tour. Wszedłem do środka, do Madison Square Garden, żeby zobaczyć Elvisa i byłem przebrany od stóp do głów w strój Ziggy'ego. Spóźniłem się i czułem, że ludzie mało nie chcieli mnie ukrzyżować. Czułem się jak głupek. Miejsce na widowni miałem fantastyczne, gdzieś w dolnym rzędzie. Patrzył na mnie, a jego spojrzenie mogło zabić. Elvis is roasting me. I just hobbled down on my high heel shoes as fast as I could and got to my seat. But I mean, we nearly stopped the show. Czułem, że zaraz dostanę niezłą burę od Elvisa. Pobiegłem na tych moich obcasach najszybciej, jak potrafiłem, i grzecznie zająłem miejsce. Tak, omal nie przerwaliśmy tego występu. Driving Saturday, o tej piosence też opowiada mistrz, to piosenka oryginalnie napisana dla zespołu Mott the Hoople. Miała być następnym kawałkiem po All the Young Dudes, który dla nich stworzyłem. Driving Saturday, well, it was actually originally written for Mott the Hoople. It was to be a follow-up for them, for All the Young Dudes, but... Ale Ian Hunter stwierdził, że go nie chce. They never did it. I w efekcie nigdy tego nie nagrali. No, cała historia. I thought, well, more fool you, dear. I'll do this one instead. And it was a real favorite of mine, that one. I thought it was a really good song. I was amazed they didn't use it. W ten oto sposób znalazła się na moim albumie Aladdin Sane i była moją ulubioną. To naprawdę dobry numer. Byłem zdziwiony bardzo, że go nie wykorzystali. Let me put my arms around your head. Gee, it's hot, let's go to bed. Don't forget to turn on the light. Don't laugh, babe, it'll be alright. Pour me out another phone. I'll ring and see if your friends are home. Perhaps the strange ones in the dome can lend us a book we can read up alone. Try to get it on like once before. When people stared in Jagger's eyes and score, like the video films we saw. His name was always Buddy, and he'd shrug and ask to stay. She'd sigh like Twig the Wonder Kid and turn her face. A crash course for the ravers. It's a driving Saturday. Young the foreman prayed at work. Neither hands nor limbs would burst. It's hard enough to keep formation mid this fallout saturation, cursing at the astronaut that stands in steel by his cabinet. He's clashing out with Sylvia, Euro supply for aging men, with snorting head he gazes to the shore. Once it raged, the sea that raged no more, like the video films he saw. His name was always Buddy, and he shrug and asked to stay. And she'd sigh like Twig the Wonder Kid and turn her face away. She's uncertain if she likes him, but she knows she really loves him. It's a crash course for the ravers. It's the time. Wkrótce, w kwietniu miną 42 lata od premiery tego albumu Lad Insane. 1973 rok, Driving Saturday. Przeskakujemy wraz z mistrzem do lat 80. najbardziej komercyjnego, jak niektórzy twierdzą, najmniej udanego jednocześnie artystycznie okresu w jego twórczości. Trudno mnie osobiście się jakoś z tym zgodzić, dlatego że właściwie chyba nie ma jednego takiego ewidentnego albumu czy kroku artystycznego Bowiego, który byłby nieudany, który byłby przestrzelony. No ale posłuchajmy. To, co stało się z płytą Let's Dance, było dla mnie kompletnym szokiem, mówi David Bowie. Let's Dance was a complete shock and a surprise. Do tamtego czasu, o ile pamiętam, cieszyłem się statusem artysty kultowego, ale po Let's Dance wszystko nabrało rozmiarów gigantycznych. Kompletne szaleństwo, to było coś niewiarygodnego. Nagle przestałem być takim artystą. Wstrząsające. Byliśmy przerażeni. Zaczęła się już trasa, przebiegała w regularnych miejscach i halach, tak jak wcześniej, aż tu nagle zaczęliśmy grać na wielkich stadionach, wyrzuceni gdzieś na pustkowie. To było naprawdę szokujące, niewiarygodne. Twoje życie, David, on mówi, no cóż, niesamowity wypas. It's been an incredibly full life and apart from the drugs in the 70s, I think little of it has been wasted in terms of I've been able to sort of harness every moment in a way. Had an incredibly full life. I'm a really lucky chap. Pomijając ten narkotykowy czas w latach 70., myślę, że wykorzystałem każdą minutę swojego życia. Jestem naprawdę wielkim szczęściarzem. Put on your red shoes and może nie penetrowały muzyki pewnych zjawisk, nowatorstwa w muzyce, czy nie otwierały nowych drzwi, tak jak chociażby trylogia berlińska, zwłaszcza jej dwie pierwsze części, te płyty z lat 80., ale o ile to, co najważniejsze w sztuce, to umiejętność przetrwania, no to do dziś i Modern Love, i China Girl, i Let's Dance, myślę, że Cat People również w jakiś sposób, Criminal World z tej płyty, czyli właśnie z Let's Dance z 1983 roku. Później album Tonight, kolejny naszpikowany przebojami, czy Loving the Alien, czy Tonight właśnie, czy Blue Jean, no i następna płyta Never Let Me Down. Nawet jeśli trasa Glass Spider to była wyśmiewana, wytykano jej bufonadę blichtr, to za każdym razem i w przypadku tej trasy również Bowie, tak mi się wydaje, miał pomysł na siebie, miał pomysł na swoją bajkę i robił to wszystko, co chciał, tylko i wyłącznie na swoich warunkach. Niezwykłe, króciutkie spotkanie, króciutkie historie, ale dobrze, że powiedział coś, cokolwiek na temat swojej wspaniałej, fantastycznej, właściwie nigdy nieodgadnionej do końca przeszłości, bo przecież o niektórych, o wielu rzeczach wiemy, o wielu piosenkach wiemy, wciąż je słyszymy, wciąż słuchamy tych płyt, a ile jeszcze było rzeczy twórczych, twórczych momentów, twórczych chwil w tamtych szalonych chociażby latach 70. czy 80., jeśli chodzi o mistrza. Myślę, że żaden biograf nie jest tego w stanie spisać. Na ilu miał wpływ, na ile muzycznych umysłów wpłynął swoją muzyką, swoimi pomysłami. No tego już nie policzymy nigdy na pewno. David Bowie, Nothing Has Changed. Polecam bardzo gorąco jeszcze raz to retrospektywne wydawnictwo. Tymczasem przy Myśliwieckiej 357 za 18 minut 18. Dawno nie było tego kącika, panie Wojtku. Miękkie bułki. To już tak naprawdę retro. Gdzieś mi pod czaszką grała w ostatnim czasie wersja Unchained Melody, wykonywana przez zespół U2, wersja utworu Righteous Brothers, i pomyślałem sobie, a może sięgniemy do nich. Pięknie i retro teraz w trójce przez ponad 5 minut. Someone really loves you. Guess who? Guess who? Someone really cares. Guess who? Yes, who? never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like grief in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, baby, I know it. You lost that love and feeling. Oh, that love and feeling. You lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. Oh. There's no welcome look in your eyes when I reach for you. And you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. 'Cause baby, something oh, that love and feeling. You've lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. Oh, oh, oh. Baby, baby, I'd get down on my knees for you. If you would only love me like you used to do, yeah. We had a love, a love, a love you don't find every day. So najczęściej odtwarzana piosenka w amerykańskich mediach w XX wieku. Trochę trudno w to uwierzyć, ale to prawda. You've lost that loving feeling. A wcześniej Guess Who? Bill Medley i Bobby Hatfield. Jakoś tak mi się porobiło, że retro. Retro na mnie działa w ostatnich, no może dwóch latach. Righteous Brothers w kąciku miękkie bułki. Jeśli mają Państwo ochotę na więcej takich, to już w nowym 2015 roku w audycji Myśliwiecka 357. Za 10 minut godzina 18. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy. Trochę się pochwalę swoim prezentem gwiazdkowym. Pięknie wydana, odnowiona, zrekonstruowana, odczyszczona i Bóg wie jeszcze co. Ale naprawdę słychać z niej znakomicie. Nowa wersja analogowej płyty, pierwszej płyty duetu Tears for Fears, The Hurting. No i teraz dwa następujące po sobie nagrania.